Čini mi se davno beše, a bilo je ove zime, kad smo bili jedna duša, a sad tuđe šapćeš ime. Kad smo bili jedna duša, a sad tuđe šapćeš ime. Na pragu, a ja ti se s dušom delim.